نرشح شيت خوش خوي او يسوس يروساليم زرد حاغر يسوس را يغو غرقو خرمرا يروساليم يغنو خوخ يليون زيت واشحم اس ففاق يه قاجم قزنسخم يسوس يغو غرقو خرم اشيشخو نبوريتو اپاق واخ مرشتواري وزا شاب هچه يت قاجم شدح شزر داحو شدب زگورا يشتقنان يغسو يبخو شاب هقي فشت آخر تجرفتا تجخي قصفاق شخ زگورم زگورا قشي اوما تحماتر مخما فاي يشوي زانچو قفشانو فيت فيسشت عراشت زفخور پیغمبارم مگوشيخو قب آخر قصب قاجن خرارا قالو سيون بخم فدم يشو يبخ گوشباغي اوجي شدم تيسو ويبحشحا قبفاقوا از تیسر شدیب زمی قنانار. یه وعور کوکر کوخی یسوس زرادی قام تیتو عشق. شدیب زمره شد قنانم را قاشخی یا شان خرات رات حاخ شان خمی آنچه یسوس تیتس حاخ. صف کپش کوخمی یا شان خر قوم ترا باشتاخ نمیچ خمی قطام خر چگم قطعوب چختی قوم ترا حشتاخ. صف کپش کوخو یسوس پید خوکشتاخمی اوجیت خوکشتاخمی مقاش خوچه آوشتاخ. خوستن داوتا قدش زیوز حدم زا چه قاقورم شید خوشخوری خوستن انحینم شید خوشخوری یدان یسوس یرسالیم زداحم زرقالو قبرسری صفم قاقوشتاق مرخطا ار یسوس ارن غلی خکم شیش نظرت قادم قیچ غا پیغمبر قاقوشتاق صف کپش خوخم یسوس شن شفاکو خر تحمی و نشخو قزرش افاخر اش نوش میسوس تحمی و نشخو چاحی شن شفاکو خواش چد خر زچه خرچی فخو او بلا اخش از دخوش خرم یا آن خمر تحر قزش خرم یا پخنتکو خمر زپری غزاخ یسوس اخماری واغ تحم قزاری ورر یه گوشت خواه خمرت سسیونه تحس اوپوشی تشت او شو خونچکو آغا بسیب امفدو شاشو یسوس تحمی و نش خوش اتو نش خمره ساش خمره دجز قاق و خی یجیمش دجیم آخر شغ خجاخ او دین پشهش خو خمره تورات یغجگ و پش خمره یسوس اش آغا قف غس آغان خر زستاقو خم سابی خر تحمی و نش خوش اتو خستان داوتا قو دجا او قزر جاخی زخاخم امدو یسوس قراواغ آخم قاق و خر زخو خا زخستاخن علی واجد ریسوس او نبجی فجاب داوتا مشفدو تحم زراری واغم سابی خمره سابی بدزاشو خمره او پا خمچه شدخ قصیه بغسو یدان ایسوس اخم اخچی قادم دجی ویفانی قادم کی اشچه شر شریخو ایسوس ینجر شخم زری بروغر نف قزشم یرسالیم قاقواجزا ایسوس قامده چاخ غوغم او توی جرچوخ زیسلاغم عشق و حاغ او تا پنمچ زی پمتو زیسلاغم مراشتو چوغم ریواغ یا غاش امی وزی قفمچ جنو ورخ ار قزاری او انجرچوخ رغوغا ار زیسلاغم یوغا گرگ وخرم اغش اغو اغواغ سدوشتو انجرچوخ را شفدو پسنچ غوغا سبخار شسته او ریواغ یسوس اخمه شگوشش کشم غاحو شاشخونغا شوی اما انجل شخم تخوش آغامی مزاقو شسان فاچشت مقاش حمی زقاعتی خم زخات زیش وچه عراشتا خوشت شاش خناغا فی اما سد شیشی فیسه اما تحمر قفششت جر تحمات اخر یسوس ایتا تغا قیز تغام چه قزاری اوبچه اخر یتان یسوس تحمی ونش خوش آحی صف خم تحمی گوش اخر آری غاش اخو بلاغ آکم آری غاش اخو زخم جن پشش خو خمره صف خمه نحج خمره قبوده حقی قواه مقوف خل پشان خو فی تنغر تدا قزدی بخار آخر پشان خو چه تغر خطا وقوز تغر ساری شو از اقوف گوله چه سوشو بخش داری واجه یسوس پا غاچ قصف تجمه ساری شو از آن مقوف خل پشان خو فی تنغر قزدی سخار یوان صف خر و مخن خو خط قزغا قواغر صف خر را حومی تحر را تحر آره یوان قزاق و آخر توما یجیم قطی واجشت عدس دپای یوان خو آخر شش مخوغا عوض آخر زوبش جاخ او صفخر آره یوان قزاق و آخر توما صفخم تششنان فای سداب اما صفستام یوان پیغمبر زرشتار عشت تشاره Арти тшара папи Иисус рауажо. Ашиом сари шасвоштеп муофхар шанхоф итнор кыздисхарви Иисус ахма ариважо. Куйтма яхла васафат хидер. Ятана Иисус куах. Сидошш шихафлара. Эголам куйтви ах. Ачла афрам годахри ах. Сичал куй непа сисанаш хафхата шидаш. Аваш пагоч кыритжо сфаеп. Арыш хачаш наужим чагожи куага. Ятана тыр адричадим годахи аддарри ах. Аш куважо сикошт тамата. Ау куагап. Хатат ума язу ятташ айугор згасачавар. А парарар куражо ахама. Шипхар шаса уари ва Иисус. Хакуза хакшир хазди харамра бзитфуга хатаку хамра шапхот хамича тогошко ачалча хаштих. Седапома Иван шипхарам югоб шутригахану какуа. Ауша Иван цахафав шагап. Арыс хача хакуза хакшир хазди харамра бзитфуга хатаку хамра Иван нагуагар ашвас хуга. Шахама ашвас зарахол шауга патми шучагожоб Ивани цахафав шагап. سناش حاشا بزاجهم يا حتى غصفت خدر نامج غصفت خدمي شقيدو ونزيه قرن سناش حخاتا غتسحاغ مجاجهوش قصحي سناش حفزاتك يسحي ونفتب أشتاهي دي سحاغ يتانا سناش حاشا قرخم خاتر عجيتحي خمخاغ قرم قواغا يتانا سناش حفزاجهور قزاسم يسناش حاحا قاخنو سناش حاشكم أدش ونأودخر أغواخ. أو سناش حاشكم ونأودخر قابطه زمي قواخ عدر القوتشو ياشنرم مزخم شيء يوخز قوتشو. سناش حخاتر زيم جري زا ونأودخر أغواخ أبه أغواخ ما ناحي نحبجو. سناش حاشكم أخمي عددر قرصاغ. أجم جاشم سناش حخاتر زيم سسقوستان أغف عصنوي أغواخ ما أدش أغواخ. او سنش حاشخم سنش حخاتر زیم و قوزاتهم زرعوجا مار سنش حخاتر قذف نجشتر ار تجاوچی سنش حخاتر تقذف نجشت ار روش تواری قوبتی سنش حخاتر قداد زجی قوچا ارش سنش حخاتر زیر قذکویچی اسنش حاشم سداریش غشتر قفیقا خواجیغ یسوس زخا زخاخم یسوس مرش تقرا واغ سنش حخاتر زیم عبز جاشکر آیو اغا قدن خش نمیچ سنش حاش اخو سنش حب چه جغور قزیسی چه ی سنش حا احا قیزی تجیشت خم خاتر عجیل حشت و نزشو خرم زرم پس سوچ عبز جام نجور یدانه یسوس اری وا تحامی گوش ادخو خم مراشت و زرارتم شی جاغبه و نزشو خرم زرم پس سوچ عبز جام نجور مجور سفسد دد و نمفخو مرزی و سحانمی اش اغا قف آری تغش اغانو قطفشاغو آرش شوسته و قپیغخواجیغ ایسوس تامی تیت غوشخو اچاشو چهانمی فتنغا شوشتری خونش یی تیت غوشخو فشاشوش غزغت ساچرا نمیچ سبخ گولم ری تشت ممجم تیفرر زبخریو تشت آوز تیفرر مجم اشت اشت مغاسفت خودخر دین پششخو خمر فریسی خمر زخاخم آخمی حتی آقای یسوس آخر قذاری وقت خر قدر وقتی یه جر قابط نپشتگخ آوت صف کپش خو خم آشیش نشتگخ سدابو ما آخمی یسوس پیغمبرچه آشی تشتگتیاره.